कुरुक्षेत्र का स्पर्श करने लगी है। जब भगवान श्री कृष्ण भी लौट आए हैं और कोई संधि नहीं हुई है और वासुदेव ने कहा कि अब युद्ध ही करना होगा, तो सारी सेनाएं कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ने लगी। 7 अक्षौणी सेना पांडवों की है और 11 अक्षौणी सेना कौरवों की है। दुर्योधन को भी लगा कि कृष्ण लौट गए हैं तो युद्ध तो अवश्यंभावी है, तो उन्होंने भी अपने सेनापतियों को एकत्र करना शुरू किया है। अपिता में भीष्म से कहा कि वे सेनापति बने। तो जब अधिरथी, रथी और महारथियों की चर्चा पिता में भीष्म ने करी कि ये योद्धा हैं, महाबलशाली हैं, उसमें सभी का नाम लिया उन्होंने। लेकिन जब कर्ण की बारी आई तो उन्होंने कहा कि ये तो अर्धरथी है और उसका भारी अपमान किया। उस बात में दुर्योधन, कर्ण और पितामह भीष्म में काफी कटु वार्तालाप होते हैं और कर्ण ये निश्चय करते हैं कि जब तक पितामह भीष्म सेनापति हैं वे युद्ध में भाग नहीं लेंगे, अब वे अलग हट जाते हैं। द्रोण कृपाचार्य भी पितामह भीष्म का ही साथ देते हैं। सम्रांगण सजने लगता है पांडवों को और अधिक उत्तेजित करने के लिए, क्योंकि दुर्योधन के मन में भय है, डरा हुआ है कि पितामह भीष्म संभव है कि पांडवों पर प्रहार न करें, तो चाहते हैं कि वो पांडवों से गलती करवाएं। तो शकुनी का जो बेटा है उलूक, वो उसको मंत्री बना करके, उसको दूत बना करके भेजते हैं और उलूक जाकर के वहाँ बड़े ही कटु शब्दों में सबका भारी अपमान करता है। वो द्रौपदी की भी निंदा करते हैं, कृष्ण की भी करते हैं। उलूक दुर्योधन की ओर से जितनी वो गालियाँ बक सकते हैं वो बकते हैं, लेकिन दूत का वध नहीं किया जा सकता, तो इसलिए उत्तर में वे भी कटु शब्द कहते हैं भीम आदि भी, और उसे भगा देते हैं वहाँ से। तो कृष्ण उन्हें समझाते हैं कि आवेश में नहीं आओ, ये चाहते हैं कि पांडव मर्यादाहीन होकर युद्ध करें। तो द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म का जो उनके प्रति मोह भाव है, जो प्रेम है, जो सम्मान है, वो खंडित हो जाए, इसलिए वो सभी पांडवों को समझाते हैं कि इसकी ओर जरा भी ध्यान नहीं करें। और इस प्रकार सेनाएं कुरुक्षेत्र में दोनों ओर से सजने लगती हैं। ये हमारी कथा का पूर्व का आभास है जो हम सुनाए। कुरुक्षेत्र है, महासमर की तैयारी है। एक और ऐतिहासिक घटनाक्रम है, आज से 5000 कुछ सौ वर्ष पूर्व, लगभग 6000 वर्ष पूर्व इस महासमर का समय इतिहासकारों ने माना है और ये एक विशुद्ध ऐतिहासिक घटनाक्रम है। इसी घटनाक्रम को महाकाव्य में लेते हुए महाकवि भगवान वेदव्यास ने हम सबको हमारे जीवन के, हमारा स्वरूप पढ़ाना चाहा है, जिसे पूरे महाकाव्य से सारी कथाओं में हम सब पढ़ते चले आ रहे हैं। जब दोनों सेनाओं के मध्य में सारी सेनाएं आमने सामने हैं, उस समय धृतराष्ट्र ने कहा है कि वो अंधा है, वो युद्ध को कैसे देख पाएगा। तो भगवान महर्षि वेदव्यास ने अपने आशीर्वाद से संजय को अंतर्दृष्टि दे दी है कि संजय ही देखकर अंधे धृतराष्ट्र को बताएगा कि युद्ध में क्या हो रहा है। कथाएं अलग अलग हैं, लेकिन हमारे सामने इस कथा का आध्यात्मिक पक्ष है। गुरुकुल में आप ही के पूर्वज छात्र बनकर पढ़ रहे हैं और इस महाकाव्य से हम आपके पूर्वजों के जीवन को उनके सामने एक लीला कथा के रूप में, उनके जीवन के नाना भावों को रख रहे हैं। हम उसी रूप में इस महाकाव्य में अब फिर से प्रवेश पाते हैं। धृतराष्ट्र पूछ रहा है, हाँ गीता लाए नहीं क्या आप लोग? गीता भी ले आया करें, हाँ अथवा जैसा ठीक समझे। तो गीता का आरंभ है धृतराष्ट्र उवाच। बड़ी सीधी सी बात है। धृतराष्ट्र बोले, हम जानते हैं कि महाराज धृतराष्ट्र हैं और वो संजय से पूछ रहे हैं, लेकिन हम अपनी याददाश्त को, मेमोरी को फिर थोड़ा धुला धुला स्पष्ट कर लें, नहीं तो श्रीमद् भगवद गीता के रहस्य सारे भाष्यकारों ने किए, कैसे कहूं कि वे भी ठीक से नहीं समझ पाए। क्यों? क्योंकि वे अतीत के युगों में इस महाकाव्य के रहस्यों को संभवतः उतार नहीं पाए, जान नहीं पाए। इसलिए सभी भाष्यकारों ने पहला अध्याय और दूसरे अध्याय के 10 श्लोक छोड़ दिए। क्या कि ये तो आरंभ है, भूमिका है, ऐसा बोले। लेकिन नहीं, ये संपूर्ण महाकाव्य कहीं भूमिकाओं में नहीं, हमारे जीवन में ही उतरता चलता है। इसलिए इसकी एक ही भूमिका है और वो भूमिका है हम सब, क्योंकि इसकी भूमिका में जब कहानी मेरी है तो भूमिका भी तो मैं ही हूं। तो धृतराष्ट्र उवाच, हाँ यहां थोड़ा सा हम दोहरा लेते हैं गणपति की और भगवान वेद व्यास की कथा, हाँ दोनों विराजमान है। हाँ महाभारत के आरंभ में आ जाते हैं। जब हमने महाकाव्य का आरंभ किया था तो कथा यहीं से आरंभ हुई थी कि महाकवि वेद व्यास अपनी कुटिया में ध्यान मग्न बैठे हुए हैं। उनके मन में चिंता है, व्यग्र हैं वो। उन्होंने अपनी कल्पनाओं में एक महाकाव्य की कल्पना को उभारा हुआ है और वो थोड़े से चिंतित भी हैं। तभी भगवान ब्रह्मा जी, परम ब्रह्म वहां प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी वेद व्यास उनका पाद्यार्घ पूजन वंदन करते हैं और तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि वेद व्यास तुम क्या सोच रहे हो? वेद व्यास का नाम हम जानते हैं ना, क्या है? कृष्ण द्वैपायन, हाँ वो कथा भी हम सुन चुके हैं, हाँ उनके जन्म की कथा भी। तो कहा वेद व्यास तुम क्या सोच रहे हो? कहा भगवान जो वेद त्रयी का संकलन किया है वासुदेव के साथ जाकर, वासुदेव से ही प्रेरणा लेकर मैंने श्री कृष्ण से, क्योंकि 3 वेद जो हैं उनका संकलन किसने किया है? वेद व्यास ने। और जो 4था वेद है, हाँ 4 वेद है ना, पहला वेद का है ऋग्वेद जो हम पढ़ रहे हैं निरंतर ऋचा ऋचा करके, हाँ ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद और उसके बाद ये 3 वेद किसने संकलित किए? भगवान वेद व्यास ने। और जो 4था वेद जिसका नाम अथर्ववेद है उसका संकलन वेद व्यास ने नहीं किया, किसने किया है? अथर्वन ऋषि ने किया है। किसने किया है? अथर्वन ऋषि ने किया है। दुर्भाग्य से विश्वविद्यालय और भाष्यकार हाँ इस बात को नहीं जानते हैं। अथर्वन ऋषि का नाम था, ऋषि का नाम क्या है? अथर्वन। उन्होंने संकलित किया तो उनके नाम से इस वेद का नाम क्या पड़ा? अथर्ववेद, है ना। तो उन्होंने कह दिया इकोनॉमिक्स है ये, अर्थवेद है, ऐसा नहीं है। हाँ माया का वेदों से कोई संबंध नहीं है, और ईमानदारी से पूछो तो माया का आपसे भी कोई संबंध, क्योंकि आज तक किसी को यमराज ने नहीं कहा कि वो अपनी माया की गठड़ी साथ ले जाएगा, सब यहीं धर जाते हैं। तो एक भ्रमात्मक संबंध हो सकता है, सत्य संबंध तो है ही नहीं आपका। तो वेदों में अथर्ववेद का अर्थ अर्थवेद लगाना एक भोलापन है, अज्ञान है। तो कहा भगवान ये जो वेदत्रयी की जो उन्नत शिखर वेद ज्ञान के हमने प्रकट किए हैं, कलयुग में धरती का मनुष्य इन तक नहीं पहुंच पाएगा। उन्हें यहां तक लाने के लिए एक सीढ़ी की भी तो जरूरत होगी। वो कैसे पहुंचेगा यहां तक? ये हिमालय से भी उन्नत शिखर है, इतने महान हैं ये वेद, जो ऋषियों से जाकर के उनकी परंपराओं से संकलित किए हैं हमने, कि इनके रहस्यों तक पहुंच पाना मनुष्य मात्र के लिए सहज नहीं होगा। इसलिए मैंने एक सीढ़ी की कल्पना करी है, एक पंचम महावेद की कल्पना की है, और वो महाविष्णु द्वारा द्वापर अंत में कृष्ण रूप में प्रकट होकर की गई लीला पर आधारित महाकाव्य महाभारत होगा। मैं उन्हीं के उस युद्ध को ही उदाहरण में लेकर एक महाकाव्य की कल्पना कर बैठा हूं, जिसके 16 लाख श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 16 लाख श्लोक हैं। कहा इसके 12 लाख श्लोक देवलोक में हैं, जो लिखे नहीं जाएंगे, उसे देवऋषि नारद ही कंठस्थ करके सुनाएंगे। उनके अतिरिक्त भगवान नारद के जो देख रहे हैं ना मूर्ति लगी है आपके सामने, देवऋषि नारद ही उसे सुनाएंगे। उसे सुनाने का अधिकार नारद के अतिरिक्त किसी को नहीं होगा। 3 लाख श्लोक पितृलोक के लिए है, जिसे मेरे पुत्र सुखदेव सुनाएंगे पितृलोक में जाकर। और इस प्रकार ये 15 लाख श्लोक तो लिखे नहीं जाएंगे, केवल 1 लाख श्लोकों का महाकाव्य मृत्युलोक के लिए होगा। और इस 1 लाख श्लोकों के महाकाव्य में मैंने ज्ञान विज्ञान ज्योतिष शिल्प धनुर्विद्या जितने भी ज्ञान विज्ञान है उन सबको रखा हुआ है। एक युद्ध की घटना यहां उदाहरण में लेकर के मैंने ये सारे ज्ञान विज्ञान पढ़ाए हैं, नीति न्याय सभी कुछ है इसमें। और इसमें ये सब कुछ होते हुए इस 1 लाख श्लोकों के इस महाकाव्य को मैं मृत्यु लोक को देना चाहता हूं। तो ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, वेद व्यास जिस महाकाव्य को, जिस रहस्यवाद को तुम काव्य के रूप में प्रकट कर रहे हो, हाँ ये रहस्यवाद और छायावाद का भी परम है, वेद व्यास तेरे इस महाकाव्य को, स्वयं ब्रह्मा कह रहे हैं कि वेद व्यास तुम्हारे इस महाकाव्य को हजारों साल तक लोग भाष्य करेंगे, व्याख्या करेंगे, कवि संत और मनीषी जन कविताएं करेंगे, टीकाएं करेंगे, इसके ऊपर कथाएं होंगी, और तेरा ये ग्रंथ पूजनीय होगा, और जो इस महाकाव्य में होगा नहीं होगा, वो विश्व में कहीं नहीं होगा। सब तुम्हारी पूजा करेंगे, वेदव्यास जानेंगे इस महाकाव्य को, हजारों साल तक इससे प्रेरणा लेंगे, लेकिन हजारों हजारों वर्ष वो ये नहीं जान पाएंगे कि तूने कहा क्या है। सब अपने अपने ही मतलब लगाएंगे। वेद व्यास ने कहा कि भगवान जब मैं अपनी कल्पनाओं में उतारूंगा इस काव्य गंगा को, महाभारत को, तो इन श्लोकों को लिपिबद्ध कौन करेगा? कोई लिखने वाला भी तो होना चाहिए। तो उन्होंने, ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि इसका लेखक कोई साधारण नहीं हो सकता है। वेद व्यास तेरे इस महाकाव्य का लेखक भी कोई साधारण व्यक्ति कदापि नहीं हो सकता। स्वयं भगवान विनायक गणपति ही इसके लेखक होंगे। तू उन्हीं का आवाहन कर। वेदव्यास ने भगवान विनायक का, गणेश जी का आवाहन किया, प्रभु प्रकट हो गए। कहा वेदव्यास, कैसे आवाहन किया हमारा, हमारी आवश्यकता तुमको क्यों आन पड़ी? तो वेदव्यास ने उत्तर दिया, भगवान मैं 16 लाख श्लोकों के महाकाव्य की एक सुंदर कल्पना किए बैठा हूं, जिसके 12 लाख श्लोक देवलोक में है। देवलोक माने, देव माने आत्मा, कौन से लोक में? आत्मलोक में है। हाँ, और 3 लाख श्लोक पितृलोक में है। पितृ माने सृष्टि, हाँ समझते जाओ, रहस्य भी लिखते जाओ। और केवल 1 लाख श्लोकों का यह महाकाव्य मृत्यु लोक के लिए होगा। उसने कहा भगवान आपके अतिरिक्त कोई लेखक हो नहीं सकता, तो ब्रह्मा जी की भी इच्छा थी कि आप इसके लेखक बने। तो विनायक ने कहा 1 लाख श्लोक, इतना समय तो मेरे पास नहीं है वेदव्यास। कहा भगवान आप ही को लिखना है, और इसी श्लोक के कारण ही आप सृष्टि के आदि देव और प्रथम पूज्य कहलाएंगे, ऐसी ब्रह्मा जी की इच्छा है, और लिखना तो आप ही को है, नहीं तो ये लिखा नहीं जाएगा। तो कहा वेदव्यास सुनो, मैं लिखने को तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। वेदव्यास ने कहा भगवान बताएं क्या शर्त है आपकी। कहा कि तू बोलता जा और मैं लिखता जा रहा हूं, जहां तेरी वाणी रुकी और मेरी कलम थमी, मैं उसके आगे नहीं लिखूंगा, भले 4 श्लोक हो। अब तू बैठा सोचता रहे और मैं कलम थामे बैठा रहूं, यह सब तो नहीं चलेगा। तो वेदव्यास ने कहा कि भगवान फिर एक शर्त मेरी भी है। काबुल कहा विनायक, मेरे इस महाकाव्य के श्लोक का रितम धर्म रहस्य जाने बिना आप भी श्लोक नहीं लिखेंगे। रितम का अर्थ होता है वो सत्य जो मनुष्य मात्र पर सदा अपरिवर्तनीय रूप से हावी रहे, सत्य बन के रहे, उसे रितम कहते हैं। तो कहा आप भी नहीं लिखे। अ ट्रूथ विच कैन नॉट बी altered अपॉन बाई टाइम और एनीथिंग, नो सर्कमस्टांसेस कैन alter द ट्रूथ। एक सत्य है और एक रीत है। पहले समझे कि धर्म का रूप कैसे बना, तो ये रितम आपकी समझ में आएगा। वेद में हमने पूछा कि धर्म क्या है, तो उत्तर दिया कि जब हमने सत्य रूपी दही को बिलोया, तो रित रूपी मक्खन के कण प्रकट हुए। अब हमने जानना चाहा कि सत्य रूपी दही क्या है, तो सत्य है दही, सत्य कहते हैं प्रकृति को, है ना। कालांतर में सत्य को आपने ही सच मान लिया, सत्य माने प्रकृति, नेचर। कि जब हमने सत्य रूपी दही को बिलोया, तो रित रूपी मक्खन के कण प्रकट हुए। दही मतते हैं तो क्या निकलता, इस रित से हमने क्या बनाई, ऋचाएं बनाई, और जिस बड़े बर्तन में इन ऋचाओं को रखा, रित रिक और रिक तीनों का अर्थ एक है, ऋग्वेद कहलाया जो हम पढ़ रहे हैं। और इसको पान करने वाला दृष्टा रित से ऋषि कहलाया। हाँ, तो प्रकृति के मंथन से उभरता वो सत्य जो अपरिवर्तनीय है, हम सब पर अनिवार्य रूप से सब मनुष्य मात्र पर लागू होता है, उसे क्या कहते हैं, रित। हम सत्य में जीते हैं, रित में हम जान ही नहीं पाते हैं। और कहा कि महाकवि ने कहा कि मेरे इस महाकाव्य का रितम जाने बिना, यानी यह काव्य कोरा इतिहास नहीं है, इसके हर श्लोक में हर शब्द में कहीं एक रितम समाया हुआ है। और ट्रूथ एक ऐसा सच जो गुप्त है लेकिन सब पर हम पर लागू हो रहा है। हाँ, तो ये पहेलियों का महाकाव्य है। कि उसे जाने बिना विनायक आप भी नहीं लिखेंगे। तो गणपति ने सोचा कि मैं तो ब्रह्मा के जैसा हाँ विद्वान माना गया हूं, ऐसा सृष्टि का कौन सा रहस्य लिखाएगा ये मुझे, प्रकृति के कौन से नियमन पढ़ाएगा ये मुझको कि जिसे मैं नहीं जानता। तो कहा वेद व्यास हमें तुम्हारी शर्त स्वीकार है। वेद व्यास ने कहा नारायण विनायक एक बार फिर सोच ले, मेरे महाकाव्य के रहस्य को मैं जानता हूं, संजय जानता है, मेरे महाकाव्य के रहस्य को मैं जानता हूं, सुखदेव जानते हैं, संजय भी जानता है अथवा नहीं, मुझे उसमें संदेह है, संशय है। और मेरे इस महाकाव्य को फिर कोई नहीं जानता, हे विनायक गणपति आप भी नहीं जानते। कहा ऐसा रहस्य, बोल मैं लिखता हूं। और जब एक श्लोक बोला है वेद व्यास ने तो विनायक की कलम वहीं खड़ी होगी। तो कहा कि आगे की भी बोलूं? कहा नहीं ठहर, पहले इसका रित तो खोज लेने दे। ये वो महाकाव्य है, इसे दुर्भाग्य से बौनी मानसिकता के हमारे विश्वविद्यालयों ने हलवा पूड़ी की तरह हाँ किसी ने इसे एलिगोरी कहा, किसी ने इसे मिथ कहा, और किसी ने एक युद्ध की घटना के महाकाव्य को कहा कि जिसे अतिशयोक्तियों से बढ़ा चढ़ा दिया गया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये उन्होंने अपनी बुद्धि विलासता का या यूं कहूं कि अपने ही अकल का प्रदर्शन किया है, महाकाव्य के आसपास भी आज तक हम में कोई पहुंचा नहीं है। ये वो रहस्यमय काव्य है हाँ। और क्या कहा कि इसमें 12 लाख श्लोक कहां के लिए हैं? क्या बताया था? देवलोक के लिए, देव माने आत्मा। तो इसमें 12 लाख श्लोक आत्म संबंधी हैं और 3 लाख श्लोक ऐसे हैं जो सृष्टि के नियमन को बता रहे हैं, और ये अदृश्य हैं इसी में, खोजो तो जाने। हाँ पुराने जमाने में, अभी हाल ही में 1 रुपए के कितने आने होते थे, अब मुद्राओं के भी यही होते थे, पुराने जमाने में रूपक के भी यही होते थे, अंश होते थे। तो ये महाकाव्य जो पूर्ण कब होगा, क्योंकि इसके 12 अंश कहां पर है, देवलोक में अलिखित है, इसी में बड़ा भारी रहस्य बनकर समाये हुए हैं। आश्चर्य है और फिर भी भाष्यकारों ने जो मुंह में आया कह डाला। और 3 लाख श्लोक भी अलिखित हैं, लेकिन इसी 1 लाख में समाये हुए हैं। खाली 1 आना दिखता हुआ है और 15 आना इसमें खोया हुआ है, और इस प्रकार ये पूर्ण महाकाव्य बनता है, 1 रूपक या 1 रुपया। हाँ वो रूपक का ही रुपया बना ब्रिटिश पीरियड है ना। तो अब उस टाई के बीच में हाँ हम इस महाकाव्य को खोल रहे हैं। क्या कहा? आरंभ करते हैं धृतराष्ट्रवाच। अब हम भी विनायक और महाकवि वेदव्यास के बीच में जो रहस्यों का आदान प्रदान हो रहा है, हम उसको जानते हुए ही आगे इस महाकाव्य में बढ़ेंगे। हाँ ध्यान से सुनेंगे तो सब समझ में आएगा। हाँ क्योंकि ये विश्व का सबसे बड़ा रहस्यात्मक महाकाव्य है। वैसे तो कथाओं में भी हम अपने अपने रूपक पढ़ के आए हैं, तो हमको अब इसमें अधिक संशय नहीं रहना चाहिए। तो कहा धृतराष्ट्रवाच, सीधी सी बात है, धृतराष्ट्र बोले। धृतराष्ट्र माने धृतराष्ट्र, वाच माने बोले। लेकिन ये धृतराष्ट्र है कौन? इसे ऋतम में भी तो खोजना है। इतिहास में तो पता है पांडवों का पूर्वज है, कौरवों का पिता है, दुर्योधन दुशासन आदि का, गांधारी का पति है, लेकिन ये रहस्यात्मक रूप में कौन है? विनायक ये जाने बिना कैसे लिख दे धृतराष्ट्र उवाच। हाँ ये महाकाव्य अब खुल रहा है। वो पूरा महाभारत में कथाएं जो थी संक्षेप में आप तक लाता रहा हूं, क्योंकि उतने बड़े महाकाव्य को पढ़ने के लिए तो आप पहले उस भोली मानसिकता में बच्चों के रूप में आते तो मैं आपको पढ़ा देता। हाँ हाँ उतना समय भी तो आपके पास नहीं है ना, काम धंधे बहुत है। तो धृतराष्ट्र बोला, धृतराष्ट्र कौन है? विनायक सोच रहे हैं, हम भी सोचे कि प्रत्येक व्यक्ति को, किसी को भी, जीव को या पशु को, पर उसकी वंश परंपरा से भी तो जाना जा सकता है। जैसे आदमी का बेटा आदमी होगा ना, और शेर का शेरी होगा, हाँ सियार का सियार ही होगा। तो ये धृतराष्ट्र कौन है वस्तुतः? यदि इस रहस्य को मैं खोल लूं, इसकी वंश परंपरा को मैं पालूं, तो मेरे सामने ये महाकाव्य खुल जाए। तो कहा ये वैवस्वत मनु का की संतति में आ रहा है। मनु कहते हैं काल को, मनु माने काल, समय। 71 × 43,20,000 वर्ष बराबर एक मनु के होता है। तो मनु इज ए यूनिट ऑफ टाइम, एक गणना की सीमा है, काल की गणना, काल का एक स्वरूप है। अब कुछ रहस्य खुलने लगा है, हा? कि आदमी का बेटा आदमी, शेर का शेर, तो समय काल के इस संतति में आ रहा धृतराष्ट्र कौन है? बोलो बोलो, वक्त है, काल है, समय है। तो धृतराष्ट्र के नाम से, और देखो नाम का अर्थ भी कर लो यहां, अब धृतराष्ट्र का अर्थ करो, धृत धातु है, धृत माने पकड़ना, जकड़ना, अपने पंजों में खिलाना, और राष्ट्र माने भूमंडल, जो भूमंडलों को, ग्रहों और नक्षत्रों को अपने पंजे में खिला रहा, वक्त है, समय है, काल है, उसको हम क्या कहेंगे संस्कृत में? बोलो, धृतराष्ट्र है। वो सत्य रूपी काल जो हम सब पर सदा सदा हावी रहता है, उस वक्त को यहां क्या कहा गया? धृतराष्ट्र है। ये अंधा क्यों है? क्योंकि ये ना देखता है राजा, ना पुजारी, ना व्यभिचारी, ना सदाचारी, सबकी आयु एक साथ घटाता रहता है, सबके साल दिन एक साथ घटते हैं, इसकी अंधी दौड़ है, अंधी मार है। ये काल धृतराष्ट्र अंधा है, और इसका सारथी है, उसका नाम क्या है? संजय नाम है उसका। हाँ, धृतराष्ट्र किससे कह रहा है? धृतराष्ट्र किससे बोल रहा? संजय से बोला है। संजय उसको कहते हैं, संजय शब्द का अर्थ है जिसने जीवन को जय किया हुआ है, अर्थात जिसे समय कभी भी अतीत नहीं कर सकता। हम सबको तो काल मुट्ठी भर राख में बदल देता है, अतीत कर देता है, लेकिन वर्तमान जो है वो संजय जो है, संजय माने वर्तमान, वो काल के द्वारा अतीत नहीं किया जा सकता। और वक्त का ड्राइवर भी संजय ही तो हो सकता है, वर्तमान ही तो हो सकता है, क्योंकि चलता हुआ समय ना तो अतीत में दिखता है और ना भविष्य में, कहां दिखता है? वर्तमान में दिखता है। इसलिए मैंने बाहर की आंख किसको दी? वर्तमान को दी, संजय को दी। भूत और भविष्य की कल्पना भी तो आप वर्तमान में ही बैठ के करते हो, अतीत के लिए, अतीत में तो नहीं चले जाते, और भविष्य के लिए भी की कल्पनाओं के लिए को भी तो वर्तमान में ही करते हो, भविष्य में तो नहीं पहुंच सकते। तो इसलिए अंतर्दृष्टि भी हमने किसको दे रखी है? संजय को, वर्तमान को। काल भीतर बाहर अंधा है। ये बात अलग है कि महाभारत सीरियल में धृतराष्ट्र, वो काल कहता है कि मैं देख सकता हूं। हाँ, वो जो नए नए नए वेद व्यास आ गए थे ना, वो है ना बेचारे, उनमें काल देख सकता है, काल अंधा है। द टाइम इज ब्लाइंड, और जो इस वक्त के हाथों में खेल जाते हैं वो आंखों के होते हुए भी अंधे हो जाते हैं। यही गांधारी है, काल की, धृतराष्ट्र की पत्नी है, कि आंखों के होते हुए भी जानबूझकर आंखों पर पट्टी बांधना और समय की धाराओं में बहते चले जाना, यही तो गांधारीवाद है। हम सब जानते हैं कि ना कोई साथ आया है न साथ जाएगा। जो अमृत की सोने की जैसे जीवन के क्षण है उन्हें हम भस्मी राख के कणों में नगद कर रहे हैं, और ये शरीर वक्त के साथ अपनी उम्र को खोता चिता की लकड़ियों पर मिट्टी के ढेर में लौट जाएगा। कमाया क्या इसने चंद मुट्ठी राख, और गंवा तो जीवन के अमृत क्षण गया है। ये यही होगा। गांधारी भी आंख पे पट्टी बांधती है, बांध के गांधारी पट्टी दिखा रही है। वक्त की जो पत्नी गांधारी है, जो समय के साथ बंधी हुई हमारी मनोवृत्ति है कि तू भी तो आंखों पे पट्टी बांधे है, अंधे सा जी रहा है। कि एक बार भी हम में से किसी को याद नहीं रहता कि आज मनुष्य होकर, मनुष्य योनि में आकर भी यदि हम स्वयं को नहीं पहचान पाए तो क्या पशु योनियों में जाके अपने को पढ़ेंगे? धिक्कार है उस मनुष्य योनि पर जो स्वयं को न जान पाए। यह अंधाकाल धृतराष्ट्र है, और स्वयं को अंधा करने की मनोवृत्ति गांधारी है, और इसके 101 संतानें हैं। 100 पुत्र हैं और एक बेटी है। तो हम पीछे पूरा महाभारत पढ़ते हुए आ रहे हैं कि महाकाव्य में धृतराष्ट्र के औलाद ही नहीं हुई। क्या कि उसके तो एक भी संतान नहीं हुई? क्या हुआ कि एक लंप हुआ, मांस का पिंड हुआ उत्पन्न गर्भ से। तो भगवान वेदव्यास ही पधारे उस वक्त, उनका आह्वान हुआ, वो प्रकट हो गए कि नारायण आपने तो कहा था कि इसके 100 बेटे होंगे और इसके तो एक मांस का पिंड हुआ है, लंप है ये। तो वेद व्यास ने कहा कि इसके 100 टुकड़े कर दो। सैनिक को आदेश हुआ कि उस मांस पिंड के 100 टुकड़े करे जो गांधारी के गर्भ से प्रकट हुआ है। तो उसने सैनिक तो सैनिक था, उसने कहा 100 टुकड़े करो, उसने 100 बार तलवार चला दी गिनती करके। तो टुकड़े कितने हो गए? कितने हो टुकड़े? 101 टुकड़े हो गए जब 100 बार तलवार चली। तो महाराज 100 का वरदान दिए थे और टुकड़े तो 101 हो गए। बोले नहीं ठीक है, ये गांधारी की कल्पना में एक बेटी भी थी। 101 टुकड़ों को 101 घी के घड़ों में बंद करके बड़े प्यार से पालने पोसने लग गए सारे राज की कर्मचारी और दास दासियां, क्योंकि ये महारानी गांधारी और महाराज धृतराष्ट्र की संतानें हैं जो इन घड़ों में पल रही हैं। तो पूज्य हुई कि नहीं हुई बोलो? हाँ, तो बड़ी रक्षा होने लगी उनके लिए, बड़ा सेवा के साथ, उनकी रक्षा के साथ घी के घड़ों में वो सारे के सारे पाले जाने लगे। और समय के साथ पहले घड़े से प्रकट हुए कौन? दुर्योधन, ये 100 कौरवों के बड़े भाई हैं। दूसरे घड़े से पैदा हुए दुशासन। इस प्रकार 100 घड़ों से 100 कौरव उत्पन्न होते हैं, बड़े प्यार से पाल पोस कर धीरे धीरे सब बड़े किए जाते हैं और घड़ों से उत्पन्न होते हैं। 101वें घड़े से प्रकट हुई दुश्शला, जो ब्याई गई जयद्रथ को, जिसने मारा था अभिमन्यु को धोखे से चक्रव्यूह में। तो ये मनुष्यों की तरह उत्पन्न नहीं होते, ये घड़ों से उत्पन्न होते हैं। एक ही पिंड के नाना टुकड़े हैं ये कौन है? क्या आप बता सकते हैं मुझको? विनायक जानना चाहते हैं भगवान गणपति। मेरी 101 अर्थात अनगिनत इच्छाएं और अतृप्तियां ही तो कौरव हैं। हम सब पालते हैं उनको बड़े प्यार से, घी पिला पिला करके, नहीं क्या? हर विषय वासना अतृप्ति इच्छा और वक्त के साथ भटकने की तुम्हारी मनोवृत्तियां कितनी प्यार से पालते हो तुम। यही धृतराष्ट्र है, कौरव है। बोलो, हां समझ में आ रहा है कि इस ग्रंथ का रहस्य कहां जा रहा है? हर युग की, प्रत्येक व्यक्ति की, सभी काल की कथा ये महाकाव्य है, अपरिवर्तनीय है। और न भूतो न भविष्यति, न कभी ऐसा हुआ था न होगा कभी, ऐसा महाकाव्य। कितना विलक्षण है कि मैं अपनी ही कहानी सुन रहा हूं, सारे सम्रांगण में मैं ही चित्राया हुआ हूं, क्योंकि कौरव तो मैं हूं, दुर्योधन भी मैं हूं, दुशासन भी मैं हूं, क्योंकि ये सारे भाव तो मुझ में रहते हैं और इन्हीं के लिए मैं अपना जीवन गंवाता हूं। बताओ, अभी आगे महाकाव्य में पश्यताम धार्तराष्ट्राणाम, हाँ, धृतराष्ट्र के पुत्र होने से सारे कौरव क्या कहलाए? धार्तराष्ट्र। हाँ, ऐसी श्लोकों में आगे आ रहा है। तो ये धृतराष्ट्र के पुत्र होने से धार्तराष्ट्र कहलाते हैं, लेकिन धार्तराष्ट्र वस्तुतः एक बाज चिड़िया होती हैं जिनके नाम है धृतराष्ट्र, माने धृतराष्ट्र के बेटे, हाँ, व्याकरण से सिद्ध हो गए। लेकिन इसका अमरकोश में संस्कृत कौस्तुभ में संस्कृत की डिक्शनरी में अर्थ क्या है? वे हंस से सुंदर पक्षी, इनकी व्याख्या, वे हंस से सुंदर पक्षी जिनकी चोंच और पंजे काले हैं। हंस के तो चोंच और पंजे भी शुभ्र धवल होते हैं, सफेद होते हैं, लेकिन इनके काले होते हैं। वे हंस से सुंदर पक्षी, हंसों से भी भारी होते हैं, बहुत विशाल होते हैं। वे हंस से सुंदर पक्षी जिनके चोंच और पंजे काले हैं और जो जीवित जीवधारियों को पकड़कर नोच नोच कर खाते हैं, उन्हें संस्कृत में हम क्या कहते हैं? धार्तराष्ट्र कहते हैं। ये आज भी उत्तरी हिमालय में पाए जाते हैं, जहां हम लोग उत्तरी हिमालय में ऊपर जब उठते हैं, गुफाओं में जाते हैं, तो ये हमारे चारों ओर होते ही धार्तराष्ट्र बड़े सुंदर होते हैं, और अजनबी तो इनके द्वारा जरूर मारा जाता है। ये समूहों में, झुंडों में उड़ते हैं, और पर्वत की चोटियों पर, बहुत ऊपर जो गड्ढे होते हैं, उन्हीं में ये अपने अंडे बच्चे देते हैं, बहुत ऊंचे भी जाके। और ये इतने तगड़े होते हैं कि छोटा मेमना या बंदर हवा में उठा के ले जाते हैं और फा डालते हैं, इतना वेट उठाने में भी इन्हें, हाँ, कई कई मीटर के इनके पंख होते हैं, बहुत तगड़े होते हैं ये। और हवा में स्थिर हो जाना, जाते जाते अचानक घूम जाना, एक ही जगह धीरे धीरे पंखों को हिला करके चारों तरफ देखते रहना, ये इनकी विचित्र प्रक्रिया है धार्तराष्ट्रों। ये सदा समूहों में उड़ते हैं, लेकिन इनमें एक विशेषता है, इनमें एक विशेषता है, वो विशेषता क्या है? कि ये मुर्दा नहीं खाते, ये मुर्दा बिल्कुल नहीं खाते। जैसे किसी को पकड़ लिया, जीव जंतु को, आदमी को, पशु को, और ये सब बैठ करके नोच नोच के खाने लगे, तो जब तक वो तड़पता, चीखता और चिल्लाता रहता है, उसकी सांस चलती रहती है, तब तक ही उसे खाते रहते हैं। लेकिन जहां उसकी धड़कनें बंद हुई, वो मर गया, ये तुरंत फेंक देते हैं। मुर्दा ये तत्क्षण का भी नहीं खाते, ये इनकी विशेषता है। और महाकवि ने व्याकरण को शब्दकोश के साथ जोड़ करके एक अद्भुत रहस्य यहां फैला दिया है। यहां कुछ भी आपको लक्षार्थ नहीं मिलेगा, सब शब्दार्थ में मिलेगा। यह इस महाकाव्य की विलक्षणता है, जो दुनिया में अद्भुत है, अकेली है, जिसका कोई जवाब नहीं है। हाँ, जहां ये धार्तराष्ट्र उड़ते हैं ना, तो इनके पीछे पहाड़ी कौवे उड़ते हैं, मोटे जो पहाड़ी कौवे नहीं होते, उन्हें मालूम है ये तो जो मर जाएगा ये छोड़ेंगे तो अपन नोच के खाएंगे, तो तो कौए भी इन धारत राष्ट्रों के साथ रहते हैं, और संस्कृत में मुर्दाखोर पहाड़ी कौए को क्या कहते हैं? द्रोण। अच्छा, चिड़ियों में सियाना कौन होता है जब बताओ? तो फिर आचार्य पद हम किसको दें? द्रोण को। तो आचार्य द्रोण भी है हमारे साथ। ये विलक्षणता इस महाकाव्य की है। एक और सत्य घटना युद्ध की खड़ी है, जो आज से लगभग 6000 वर्ष पूर्व हुआ और भीषणतम युद्ध था, लेकिन इस महाकवि ने इस युद्ध को महाभयानक युद्ध बना दिया है। ऐसा युद्ध जिसमें हम सब रो हर जन्म हारे हैं। जीवन अपने में एक महाभारत है। अज्ञानी जन नहीं जानते हैं और विषांत जीवन में खो जाते हैं, ज्ञानी जानते हैं। क्या आंखों पे पट्टी बंधी है गांधारी की, और इस पट्टी के कारण मेरे मन में पैदा होने वाली विषय अतृप्तियां, लोभ मोह, झूठ कपट, ये सारे के सारे बड़े प्यार से मैं पाल पोस रहा हूं। फलाने को ठग लिया, बड़ा प्रसन्न हूं। उसको नीचा दिखा लिया, उसको छका दिया, मैं बड़ा खुश हूं। भूल गया कि अपने लिए धार्तराष्ट्र ही तो पैदा कर रहा हूं। मेरी अंधता लौट कर मुझ तक ही तो आएगी, मेरा कपट कल मुझको ही तो खाएगा। और पापों की गठरी बना, न जाने कितनी योनियों में पीड़ाओं के लिए मैं चला जाऊंगा। महाकवि मुझको मेरी कहानी सुना रहा था, और हजारों साल हम खाली इतिहास इतिहास गा रहे थे, हमसे कोई मतलब ही नहीं। ऐसा नहीं, ये मेरी कहानी है, हम सब की कथा है। और जो इसको नहीं समझ पाया, उसका मनुष्य योनि में आना न उसको समझ में आएगा, न विधाता को समझ में आएगा। ये वो महाकाव्य है। तो धृतराष्ट्र अंधा काल है, और उस अंधता से उत्पन्न, अच्छा, एक मांस के लोखड़े से, एक पिंड से पैदा हुए थे 101 कौरव, और मेरी अतृप्तियां भी तो इस एक मांस के लोथड़े से, इस एक पिंड से ही उत्पन्न होती हैं। बोलो, और कहां से आती? और फिर क्या होता है, ये मुझे जिंदा नोचते हैं, नोच नोच के खाते हैं। पति का भाव, पत्नी का भाव अंधता के साथ, जब वक्त के साथ पट्टी के साथ उभरा था, तो तुम्हें कितना अच्छा लगा था। मुकुट उकुट बांध के गए थे शादी करने, वो भी गहनों से सजी बैठी थी, ढेरों कल्पनाएं थी, और फिर ईर्ष्या द्वेष लोभ मोह आसक्तियों में एक दूसरे को जूझते क्षण संतानें हुई तो बड़े प्रसन्न हुए, अब उनकी चिंताएं खा रही, नोच रहे हैं धार्तराष्ट्र, मेरी ही अतृप्तियां मुझको, और फंस गया हूं तो झूठे समझौते किए बैठा हूं। स्वामी जी ये तो लोकाचार है, स्वामी जी ये तो व्यवहार है, तो अब क्या कर सकते। एक आदमी का ट्रक जो था वो जा रहे थे तो फिसल गया, नहर में चला गया, तो उसने देखा फिसल तो गया, वो नहलाने लग गया उसको, बोले क्या? बोले धोने के लिए उतार दिया था। तो फिसल तो गए हैं, अब कुछ ऐसे ही नाटक कर रहे हैं, बोलो क्या ये सच नहीं है? क्या ये आप सबकी कहानी नहीं है? और मेरी अंधता इस कदर बड़ी है कि मैं चाहता हूं सब इस अंधी राह पर ही जाते रहे और कोई प्रभु के राह ना जाए। न मेरा न तेरा न उसका, जबकि आप ही के पूर्वज थे, अंधे नहीं थे। हाँ, गुरुकुल की बात, वानप्रस्थ, गुरुकुल के बाद गृहस्थ धर्म, और गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ, और वानप्रस्थ के उपरांत नियम पूर्वक लेते थे। वो अंधे नहीं थे, उन्हें धार्तराष्ट्र नोचते नहीं थे, और वो नुचवाते भी नहीं थे। पर हम तो इंतजार करते हैं, आए एक और पंजा मारे, थोड़ी सी दुखन होगी, एक मांस की बोटी और ले जाएगा, कुछ पीड़ा होगी, कुछ होश तो आएगी, वरना तो बेहोश पड़े। इसीलिए विषयों में जीते हैं, आसक्तियों और अतृप्तियों में जिंदा है। और कहा, जिसके पास अतृप्ति है उसके पास कोई भगवान नहीं होता, उसकी कोई पूजा किसी भगवान के लिए नहीं होती, उसकी माला का कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि वो मालाएं उस अतृप्ति के लिए फेर रहा है, ना कि नारायण के लिए। पूरी हो जाए वो इच्छा उसकी। यदि वो अंधा नहीं था तो उसने इस बात को देखा क्यों नहीं, पहचाना क्यों नहीं? ये धृतराष्ट्र है। तो धृतराष्ट्र वास पूछता है काल अंधा, श्लोक में आते हैं, बोलो सबको समझ में आ रहा? हाँ, क्या पूछता है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्सवाह मामकाह पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजयः। कि हे संजय, अब वहां इतिहास में अंधा धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहा है, क्योंकि टीवी चैनल उसी के पास है, धृतराष्ट्र को तो दिखता है दिखता नहीं, वो देख के बता सकता है। ठीक है, वो पूछ रहा है कि धर्म क्षेत्र भगवान खुद अपने वासुदेव अपने स्वयं से स्पष्ट करेंगे कि हे अर्जुन, संपूर्ण क्षेत्रों का क्षेत्रज्ञ मैं हूं। जहां यज्ञ होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्षेत्र। जहां सृष्टि होती है उसे हम क्षेत्र कहते हैं। इसलिए खेत को भी क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि वहां उत्पत्ति होती है। तो कहा धर्म क्षेत्र, धर्म रूपी यज्ञ में कुरुक्षेत्र तन सामग्री को आत्मा से अद्वैत कर अनंत की राह पाने के लिए इस कर्म यज्ञ में संवेता युयुष्वा समान शक्तिशाली द्वंद की इच्छा वाले जो एकत्र हुए हैं। कौन पूछ रहा है? धृतराष्ट्र अंधा काल पूछ रहा है। किससे पूछ रहा है? वर्तमान से पूछ रहा है। हाँ, देखो दोनों अर्थों में चलो आप, एक तरफ युद्ध की कल्पना खड़ी करो और दूसरी तरफ तू ही तो महाभारत है। क्योंकि जिसे भारत, यह आपका जाति संज्ञक नाम है, जिसे भारत लड़ते हैं उम्र तमाम, वो युद्ध भी तो महाभारत है। हा? और देखो मायाओं का युद्ध ही तो महाभारत है। मेरा सारा शरीर प्रतिक्षण ग्रेविटीज के साथ युद्ध करता है, लड़ता है, संघर्षरत रहता है। उसी की टूटन फूटन के लिए मुझे भोजन की और ऊर्जा की आवश्यकता होती है। शरीर मेरा, आत्मा कृष्ण जो सारथी है, जो शरीर रथ को चला रहा है, वही उस भोजन से बार बार बॉडी के सेल बनाता है और पुराने सेल निरंतर मायाओं के साथ संघर्ष करते हुए टूटते रहते हैं, झड़ते रहते हैं, मरते रहते हैं और नए सैनिक उसकी जगह लेते हैं और ये जीवन का संग्राम, एक युद्ध निरंतर चलता रहता है। वो महाभारत जिसे मेरा शरीर, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन निरंतर लड़ता रहता है। आत्मा सारथी है, वही शरीर रथ को भी चला रहा है और वही सुदर्शन चक्र की भांति हर ओर मेरे टूटते हुए शरीर के अंगों को जोड़ रहा है, भोजन को रक्त और कोशिकाओं में फिर लौटा रहा है और ये मायाओं का युद्ध निरंतर चल रहा है। काश मैं 10 इंद्रियों के अर्जन से अर्जित एक ईमानदार अर्जुन बन जाऊं, कृष्ण का हो जाऊं। जब जब ये अर्जुन महारथी अर्जुन नहीं बनता हूं मैं, कोई युद्ध चलता रहता है, फिर शरीर खंडित होने लगता है। अब सैनिक तो मारे गए हैं, सेल तो नष्ट हो गए हैं, लेकिन नए नहीं बन पा रहे हैं, तो वहां वहां झुर्रियां आने लगती हैं। हम कहते हैं बूढ़ा हो रहा क्या, कि पिटती हुई फौज है ये, हारा हुआ जुआ है ये, जा रहा है। बोलो महाभारत तुम्हारी समझ में आ रहा है? हम सब युद्ध में हैं। ये शरीर हमारा सम्रांगण है, ये निरंतर युद्ध लड़ रहा है मायाओं के साथ और जिस दिन ग्रेविटीज पेनिट्रेट कर जाएंगी, क्षीर सागर स्पेस का लाश हो जाएगा, उस दिन मौत हो जाएगी, मैं मर जाऊंगा। ये एक विचित्र महाकाव्य है, ये एक महायुद्ध है जो असाधारण रूप से हम सब पर हावी है। हम सब लड़ रहे हैं लेकिन अंधे और अंधता के कारण हम विषयों में आसक्त हैं और हम भूल रहे हैं कि जीवन कोई स्थायित्व का नाम नहीं है, ये एक महासमर है, ये एक महासंग्राम है और ये महाभारत है। आज पूछ रहा है वक्त अंधा काल धृतराष्ट्र कि धर्म क्षेत्री कुरुक्षेत्री, धर्म यज्ञ के लिए अर्थात इस जीवन को जयकर अनंत की ओर जाने के लिए, कुरुक्षेत्रे हर कर्म को आत्मा की ओर मोड़ कर उस सत्य को पाने के लिए, संवेता द्वंद की चाहना वाले युष्वा जो योद्धा इकट्ठे हो गए हैं मामका मेरे पुत्रों से, धृतराष्ट्र के पुत्र कौन, कौरव सारे और उनकी सेनाएं, पांडवाश्चैव पांडवा च एव, हाँ संधि विच्छेद हो जाएगा ना, कि पांच तत्व से बना ये शरीर पांडु, जिसकी पांच बुद्धियां ही यहां पांच पांडव हैं, धर्म युधिष्ठिर है, युद्ध धन स्थिर युधिष्ठिर, कि जो जिस जीवन रूपी महासमर में अपनी ही आत्मा में जाकर स्थिर हो गया, आत्मस्थ होकर जीने के संकल्पों को पुष्ट कर गया, उसका धर्म ही युधिष्ठिर हुआ, जिसका संकल्प भीम है, भीम माने होता है भयानक अनंत जो कभी खंडित नहीं होता। दस इंद्रियों के अर्जन से अर्जित जिसकी निर्णायक बुद्धि अर्जुन है, अर्जन से अर्जित होने से अर्जुन है, और इंद्र को संस्कृत में मन को भी इंद्र कहते हैं, तो मन का बेटा है मन, क्योंकि उसकी इंद्रियों से एक जन्म का ज्ञान ही तो है तुम्हारे पास, और जिसका ज्ञान नकुल है और भक्ति सहदेव है, हाँ पांडवास पांडवा च एव, तो ये पांच तत्वों से बना शरीर पांडु, जिसकी पांच बुद्धियां पांच पांडव, कुंटा से कुंतल सा ज्ञान लाने वाली चेतना शक्ति जिसकी कुंती, और पांचों भावों में उभय होकर पांचों भावों को जागृत करने वाली संज्ञा से परिपूर्ण करने वाली संज्ञा द्रौपदी, क्योंकि संज्ञा शून्य होकर सारे भाव नष्ट हो जाते हैं, और इस संज्ञा के ही पांच प्रकार पांच तन्मात्राएं, ये इसके पांच बेटे चा एव में आ रहे हैं। पांच बेटे कौन से हैं, रूप रस शब्द गंध और स्पर्श, यही पांच बेटे हैं द्रौपदी के संज्ञा के, संज्ञा पांच ही तो प्रकार की है। शरीर जिसका रथ, आत्मा श्री कृष्ण जिसके सारथी, और यज्ञोपवीत जिसका गांडीव, उसने मेरे पुत्रों से संपूर्ण अतृप्तियों से इच्छाओं से विषयों से वासनाओं से किम अकुर्वत संजया, उसने उनके साथ किस प्रकार युद्ध किया, हे संजय ओ प्रेजेंट लेट मी नो, हे वर्तमान तू मुझे देखकर बता दे, आप बताओ विनायक की कलम रुकेगी ना, काव्य ही ऐसा है, हाँ और हमने सोचा इट्स अ सिंपल हिस्ट्री, ये फलाना है इसमें एलिगोरीज हैं इसमें एग्जैगरेशंस हैं, हैव यू एवर नोन इट, तुम कभी जान भी पाए थे कि गुरुकुल की शिक्षा में बच्चे को उसका स्वधर्म पढ़ाने के लिए, उसको अपने साथ ईमानदार करने के लिए, मैं उसी के जीवन को एक युद्ध की घटना को उदाहरण में लेकर मैं उसके जीवन का महासमर उस बालक को पढ़ा रहा हूं, और वो बालक आपका पूर्वज है। आज तो डरता हूं कि आप समझ भी पाओगे या नहीं, क्योंकि अतृप्तियों इच्छाओं लोभ और मोह में फंसी मानसिकता बहुत कुंठित होती है, और बहुत बार सत्य को स्वीकार ही नहीं कर पाती, और जान भी लेती है तो फेंक देती है, विषय ही उसके सब कुछ हो जाते हैं। ये वो अमृत महाकाव्य है, हा? वो पूछता है वो कौन है, उन्होंने किस प्रकार का युद्ध किया, हे वर्तमान मुझे देखकर बताओ, क्यों पूछ रहा है, वक्त पूछ रहा है, किससे पूछ रहा है, वर्तमान से पूछ रहा है, कि वो कुरुक्षेत्र में, हाँ आप जानते आपको बताया था ना कि कुरुक्षेत्र का नाम युद्ध के कारण नहीं यज्ञों के कारण पड़ा था, है ना, वहां यज्ञ होते थे, वहीं लोग संन्यास लेने आते थे, ग्रस्त से वानप्रस्थ लेने आते थे, वानप्रस्थ से सन्यासी होने आते थे, अथवा ब्रह्मचर्य से सीधे सन्यासी होने के लिए आते थे। तो आज पूछ रहा है वर्तमान, वो जो आ गया है आज यहां इस कुरु यज्ञ में, हाँ, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, युद्ध की बात नहीं कर रहा, हाँ, युद्ध क्षेत्र नहीं कह रहा, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता युस्वा मामका पांडवाश्चैव किम कुरुवत संजय। उसने कैसे युद्ध किया तो मुझे देख के बता, क्या उसकी विषय वासनाएं या तृप्तियां और इच्छाएं, उसके लोभ और मोह उसे इस यज्ञ कुंड से उठा ले गए। जब उसने सुना कि सत्य की राह पर मुझे सबकी चिता जलानी होगी, अर्थात मन के भाव सब जला देने होंगे, माता को माता करके, पिता को पिता करके, भाई को भाई करके, अपना पराया करके, आज इन सब भावों की चिता जलाऊंगा, जीव मात्र में एक आत्मा एक ब्रह्म को देखूंगा, गरीब में अमीर में द्विपद में त्रिपद में सहस्त्र पद में, हाँ, कल्पंताम कभी भी किसी में भी, मैं सब में एक नारायण एक आत्मा का भाव रखूंगा, ये तो बहुत बड़ा समर है। क्या वो उस समर के लिए तैयार हुआ? क्योंकि ये वो युद्ध है जिस युद्ध की कल्पना से शायद हिटलर और मुसोलिनी भी कांप जाए, वो हिम्मत ही न जुटा पाए। ये वो युद्ध है, दूसरे युद्धों में वो युद्ध करते हैं अपने मित्रों के साथ कुछ पाने के लिए, लोभ के वशीभूत होकर राज जीतने के लिए, लेकिन देखो मेरे सन्यासी को तो आज सब कुछ हारना है एक आत्मा के सत्य को पाने के लिए। इस युद्ध को कौन लड़ सकता है? ये जो सत्यनिष्ठ है और जो अंधा नहीं है, जो कायर और भीरू नहीं है, वही तो लड़ सकता है। अंधा वक्त पूछ रहा है वर्तमान से, देख वो जो आया है यज्ञ के सामने बैठा है, क्या आज वो सचमुच सारे झूठ कपट लोभ मोह असत्य अज्ञान मेरा तेरा भेदभाव अतृप्तियों और इच्छाओं का परित्याग कर एक गोविंद का हो जाएगा? क्या आज वो अपने जीवन के सारे भाव जला देगा? क्या वो सत्यनिष्ठ होकर इस मार्ग पर चल पाएगा? हे संजय, हे वर्तमान, मुझे तू देख के बता दे। पूछता है वक्त वर्तमान से, अब बताओ इस कहानी को सुनने के बाद क्या आपके पूर्वज संन्यास न लेते, वानप्रस्थी न होते, क्या वो भी आपकी तरह अंधे हो जाते, हो सकते थे क्या? आज आप अपने को चौधरी मानते हो, आज आप अपने को समझते हो आपने बड़े तीर मारे हैं। मैं पूछता हूं कि जिंदगी का सोना चित्रा कर राख ही तो बटोरी है, और आज मनुष्य होके भी अपने को नहीं जाना है तो कल क्या पशु योनियों में जाके अपने को पहचानोगे? ये महाकाव्य पूछता है तुमसे, और यही आज की ऋचा भी है, उसको भी बीच में ले लें, हाँ, क्योंकि समय भी मर्यादाओं में रहेगा। आज की ऋचा है, आप जानते हैं ना आपके ऋषि मेधातिथि कर्ण है, ऋग्वेद प्रथम मंडल के दूसरे ऋषि हैं, पहला ऋषि हम पूरा पढ़ाए हैं। अब कैसे कहूं कि पढ़ाए हैं, क्योंकि अगर आप सब उसमें जीने लगो तभी पढ़ आने की बात एक ईमानदार बात होगी, जो पढ़ के भूल आए हैं वो कहां पढ़ पाए हैं। हाँ, दूसरे ऋषि में है मेधातिथि कर्ण है, मेध में अतिथि है कर्ण, जो मेधातिथि कर्ण, नाम देखो, नाम देखो ऋषि का, मेध कहते हैं मेधा को, बुद्धि को, जो मेरे बुद्धि के आतिथ्य में आ गया है। कण्व कहते हैं निर्मली के पेड़ को, जिसके फलों के रस से जल निर्मल होता है, जो मुझे निर्मल करने आया है। इसकी माता का नाम है देवहूति और पिता का नाम क्या है? करदम। करदम कहते हैं कीचड़ को, करदम माने कीचड़, और करदम जो है वो लक्ष्मी के भी पिता है, हाँ, जो विष्णु को ब्याई जाती है। कीचड़ से उठते हैं हम सब लोग कैसे? जब कीचड़ में उस सड़ी हुई मट्टी में देव की आहुति होती है, देवत्व का आवाहन होता है, तो मट्टी ही अन्न से शिशु का रूप पाती है, तो कीचड़ ही तो हम सबका उद्गम का स्थान है तो करदम ही तो हम सब का पिता है। बेटा गोविंद हरि हरि नारायण हरि। अच्छा भगवान तो करदम ऋषि है और देवाहुति है, देव में आहुति हुई और ये मेधा तिथि कर्ण है। आए आज उनकी ऋचा में हम प्रवेश पाते हैं। यो रेवान्यो, ऋचा में ध्यान दें, यो रेवान्यो अमी वहा वसुवित पुष्टिवर्धना सा नह सिशक्तु यस्तुरा। ये आज की ऋचा है, खोल ले। यो माने जो, इस जीवन के महाभारत में जो रेवान्यो, रेवा कहते हैं, रेवा वैसे नर्मदा नदी का भी नाम है और नर्मदा का आप अर्थ करो नर्मदा, अर्थात जो आत्मा का मद लिए हुए हो और नर्मदा उछलती कूदती फांती नदी है ना, तो कहा कि जो उस नर्मदा की भांति आत्मा के मद में मस्त हुआ। अनिवाहा, अमी कहते हैं पीड़ाओं को और पीड़ा कहते हैं कौरवों को, हाँ धृतराष्ट्र परिवार को। तो जिसने उन सारी पीड़ाओं को ईर्ष्या द्वेष लोभ मोह आसक्त जगत विषय भेदभाव इन सबको वहां माने बहा दिया हो, परित्याग कर गया हो और खुद नदी सा मस्त आगे बढ़ गया हो सबको पीछे छोड़ता हुआ। वसुपित, वसु कहते हैं अग्नि को, ब्रह्म ज्वालाओं को, हाँ आठ वसु है ना, और यहाँ भीष्म भी हमारे आठवें वसु हैं, हाँ उसके पितामह भीष्म जो है ये वस्तुतः आठवें वसु हैं। इसकी कथा हम पहले भी कराए हैं लेकिन संक्षेप में बीच में लेते रहेंगे क्योंकि आसक्तियों में फंसे मन की स्मृतियाँ बड़ी जल्दी धूमिल होने लगती हैं तो कथाएँ दोहरानी ही पड़ती हैं। हाँ? तो कहा वसु वित पुष्टि वर्धना, वसु वित कहते हैं अलाव को, बड़े भारी अंबार को, मतलब भरपूर चारों ओर जो छाया हुआ हो प्रज्वलित हो। तो वसुपित कि जहां वसु माने अग्नियां प्रलय के रूप में प्रज्वलित हो रही हो उसमें पुष्टता और वृद्धि को पाने के लिए जिसने यो जो रेवान्य हो आत्मा की मस्ती में झूमता हुआ अमी वहा सारे पीड़ाओं को विषयों को अपने पीछे फेंकता चला गया सा ना ऐसे हम सिशक्तु सींचे जाएं जुड़ जाएं एक हो जाएं, हाँ सिक्त हो जुड़े युग युग हो जाएं आत्मा के साथ जुड़कर एक नया अनंत की राह में जीवन पाएं यस्तुरा शीघ्रता से आतुरता से हम तत्परता से इस ओर बढ़ते चले जाएं। ये ऋचा हमारी आज की है और महाभारत का भी प्रसंग यही आज का है। वो जो कह रहा है जिसका संकल्प ही नष्ट है कि स्वामी जी बेटी का ब्याह कर लूं ना तो फिर भगवान के रास्ते चलूंगा, वो कभी नहीं चलेगा, वो कभी नहीं चलेगा। और जो असत्य और अज्ञान के वशीभूत लोग और को पाने के लिए जो पूजा और भक्ति कर रहा है उसका कहीं कोई क्रेडिट डेबिट नहीं है, सब खत्म है। क्योंकि भक्ति प्रभु में अपने को मिटाने के लिए होती है न कि लोभ को बढ़ाने के लिए होती है। आसक्त व्यक्ति पाप बढ़ाता है उसी भक्ति से और अनासक्त व्यक्ति प्रभु की राह पाता है उसी भक्ति में। चाकू वही है, कोई सब्जी काटता है तो किसी ने गला रेत दिया है, चाकू एक ही है, उसी प्रकार भक्ति एक ही है। विषयी विषयों के लिए भक्ति करता है और अनासक्त ही है जो प्रभु भक्ति करता है। जिसके पास अतृप्तियां और इच्छाएं हैं उसके पास धृतराष्ट्र है और धार्तराष्ट्र है। अब इस महासमर में महाकाव्य की कल्पनाओं को देखो कि मैं कौरव पक्ष की ओर से अपने जीवन में लड़ रहा हूं या मैं पांडु पक्ष का साथ दे रहा हूं। पूछो अपने आप से कि क्या तुम दूसरों का हिस्सा मारना चाहते हो, उसको मार करके भी जस्टिफाई करना चाहते हो, तो तुम दुर्योधन हो, युधिष्ठिर नहीं हो सकते। तुम दूसरों को चाहते हो कि वो तो मेरे जो अधीन है वो सब बड़े ईमानदार हों, सच्चे हों, चरित्रवान हों, पत्नी भी पतिव्रता हो, और तुम स्वयं अपने लिए सारे उद्दंड शासन चाहते हो, आजादी मांगते हो, तो तुम दुशासन हो, तुम पांडव पक्ष में जाने की योग्य ही नहीं हो। जो दूसरों के साथ न्याय नहीं कर सकता वो अपने साथ महाअन्यायी होता है, अपने साथ। और झूठे और कपटी का कोई भगवान नहीं होता है, नहीं तो प्रेत भी भगवान बन जाते, पिशाच भी भगवान बन जाते, उसका कोई ईश्वर नहीं होता है, वो सिर्फ अपने आप को धोखा देता है। इसलिए आज मेरे महाभारत में मैं स्वयं आया हुआ हूं, मेरा जीवन ही कुरुक्षेत्र है, मेरा आत्मा ही कृष्ण है, मेरे अंतर्भाव पांडु पक्ष है, मेरे बाहर के भटकाव कौरव पक्ष है। पूछूं मैं अपने आप से, क्या मैं बाहर बाहर नहीं भटक रहा, मैं भीतर गया कहां? और यदि मैं भीतर नहीं गया तो मैं तो कौरवों का साथी हूं, मैं तो कृष्ण द्रोही हूं, मैं तो वासुदेव के साथ भी घात कर रहा हूं। ये माला फिर नाटक और पाखंड नहीं है तो क्या है? इस पूजा भक्ति का अर्थ क्या है? यदि मेरे मन में कटुता है, यदि मेरे मन में बैर है, यदि मेरे मन में घृणा है, यदि मेरे मन में लोभ है, यदि मेरे मन में द्वेष है, अरे तो मैं तो कौरव पक्ष में बैठा हूं, अभी तक पांडव पक्ष की ओर मैं आया ही नहीं हूं। और जीवन अति दुर्लभ है, राख हुआ जाता है। मैं कब जागूंगा, कब जीतूंगा? और ये श्रीमद् भगवद गीता मेरे रोम रोम में समाएगी, मेरा जीवन बन जाएगी और मैं धन्य हो जाऊंगा। गोविंद हरि। हाँ, आगे चलते हैं इसी महाकाव्य में। हम प्रयास करेंगे कि हर बार 10-15 श्लोकों के साथ आगे बढ़ते रहें, जिससे कथा भी चलती रहे। हाँ, तो आगे आते हैं। तो संजय वाच, संजय बोले, वहां महाभारत युद्ध में और यहां मेरे जीवन में वर्तमान क्या है? संजय। दोनों तस्वीरें सामने रखोगे तो महाकाव्य का आनंद आएगा। संजय वाच, क्या कहते हैं? दृष्ट्वा तु पांडवानीकम् व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुप संगम्य राजा वचनम् अब्रवीत, या वचनम् ब्रवीत, संधि छोड़ लेंगे तो अब्रवीत हो जाएगा। तो कहते हैं उस समय राजा दुर्योधन ने व्यू रचना से युक्त पांडव सेनाओं की ओर देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। ये वर्तमान दिखा रहा है अंधे काल को महाकाव्य में, इतिहास में, और हमको दिखा रहा है हमारा वर्तमान कि मेरा ही दुर्योधन पूछ रहा है। संजय वर्तमान उसे देखकर बता रहा है। और दुर्योधन कौन है यहां? मेरा आसक्तियों से, अतृप्तियों और इच्छाओं से लिपटना, मेरा भेद जगत से भेदभाव बन के जीना, ये क्या है? यही दुर्योधन है, दुशासन है मेरा। दूसरों के घर में आग डालना, दूसरों को लड़ाना, दूसरों के यहां कपट युद्ध कराना, ये मेरा शकुनी भाव है और कर्ण है मुझ में कि मेरा मेरे ही अतीत में जाके तड़पना, मैं कौन हूं, कब कहां क्या था, कौन है मेरा, मेरे जन्म क्या थे, अपने को खोजता तड़पता कर्ण ही तो मेरे पूर्व जन्म का आभास है, वो भी आज कौरव पक्ष में है। हाँ, कर्ण की कथा हमने सुनी है कि ये पांचों पांडवों के बड़े भाई हैं। अभी हाँ, पिछले रविवार में भी कर्ण ने क्या कहा कृष्ण से, हमने विस्तार से कथा सुनी कि कर्ण भी तो मैं हूं, आत्मा के साथ पिछले जन्म का लाया हुआ जो ज्ञान था मेरा, जो इस शरीर में कुंवारा है, इस शरीर की इंद्रियों से उत्पन्न नहीं है, वो कुंवारा कर्ण ही तो है। जो बालक के जन्मते ही कुछ काल के उपरांत लुप्त हो जाता है और फिर तमाम उम्र मैं स्वप्नों में अपनी कल्पनाओं में खोजता रहता हूं कि मैं कौन हूं, इस जन्म से पूर्व मैं क्या था, मैं कौन हूं, कहां से आया। यही तो मेरा भी कर्ण भाव है। यदि आज कर्ण मेरा मेरे पास होता, मेरे भीतर होता, तो क्या हमें नॉन तेल लकड़ी के लिए विषयों के लिए हमें कोई भटक रहा होता? अरे 100 बार भटके हैं, अब तो छोड़ यार, बोलो भटक रहे होते क्या? यही कारण है। और क्योंकि मेरे पिछले जन्म के जो संस्कार कर्ण बनकर के आए हैं वही तो मुझे बार बार विषयों में फंसा रहे हैं, मेरे ही शत्रु बनकर। उस जन्म लड़े थे, इस जन्म लड़ेंगे। उस जन्म फंसे थे तो इस जन्म भी कपट कर डालेंगे। हाँ, समाज की भी परवाह नहीं करेंगे, मुंह काले कर डालेंगे। तो मेरा कर्ण ही तो मुझे पीड़ा दे रहा है, भयंकर योद्धा है, तिरछी मार करता है, सामने आता नहीं है और मुझे फिर भटका ले जाता है। और पिछले पूर्व जन्मों की सारी गलतियां अनजाने अनायास में दोहराता चला जाता हूं। ये कौरवों का साथ हो गया, मेरा ही अतीत कर्ण बन गया है। बोलो, ये मेरे ही तो भाव है। तो यहां कह रहा है कि देख रहा हूं मैं पांडवों को, पांडव सेनाओं के व्यू को, हां संजय कह रहा है, और दुर्योधन को तथा आचार्य के पास खड़े होकर राजा दुर्योधन ऐसा वचन कह रहे हैं। पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महती चमूम व्यूढ़ाम द्रुवत पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हाँ, क्या कह रहे हैं कि हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुवत पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी हुई सेना पांडु पुत्रों की, इस बड़ी भारी सेनाओं को देखिए। दुर्योधन दिखा रहा है कि आचार्य देखिए, धृष्टद्युम्न एक नाम आया है। धृष्ट माने दुस्साहसी, जिद्दी, और द्युम्न कहते हैं तड़ित को, बिजली को। कौन सी बिजली को क्या कहते हैं? धृष्टद्युम्न। ये यज्ञ से उत्पन्न है। यहां एक बात ध्यान से रखो कि यहां मानवीय सृष्टि बहुत कम है। हाँ, पांचों पांडव मंत्रों से प्रकट होते हैं। बोलो, मनुष्यों की तरह पैदा नहीं होते। हाँ, कवि का भाव और ज्यादा खुल जाएगा आपको, कोई संदेह नहीं रहेंगे आपको। हाँ, कि ये मंत्रों से उत्पन्न होते हैं। युधिष्ठिर धर्मराज के बेटे हैं, तो धर्म भाव धर्मराज हैं। तो जब कुंती ने, चेतना ने, मेरे ही शरीर की चेतना शक्ति ने जब धर्म का संग किया, तो धर्माचार्यों, धर्म ग्रंथों और सत्संग के द्वारा ही तो मुझे धर्म बुद्धि मिली। बोलो, तो जिसने दिया वो भी तो पिता हुआ, तो धर्म ग्रंथों के द्वारा, धर्म के द्वारा पाया जाने के कारण मेरा धर्म बुद्धि किसका बेटा है? धर्मराज का। और 5 तत्वों से बने शरीर पांडु में ही तो ये धर्म बुद्धि रहता है, तो क्या कहलाएगा? पांडु पुत्र पांडव। बोलो, समझ में आ रहा है ना? हाँ बेटा, यहीं से आशीर्वाद देने, आगे मत बढ़ो, बस यहीं रख दो, बस। हाँ बस आशीर्वाद, चलो। पांडव है गोविंद हरे। फिर संकल्प भीम है। भीम जो भीम है वो हमारी संकल्प शक्ति है। ये कैसे उत्पन्न होती है? परिस्थितियों से, वातावरण से। तो ये वायुपुत्र कहलाता है कि जिन जिन परिस्थितियों में बालक बड़ा होता है, जन्मता है, पुष्ट होता है, उसकी संकल्प शक्ति भी वैसी ही होती है। तो क्योंकि संकल्प शक्ति परिस्थितियों, वातावरण से मिली, तो वायु पुत्र कहलाया भीम, और 5 तत्वों से बने इस शरीर पांडु में होने से पांडु पुत्र पांडव कहलाया। हाँ, निर्णायक बुद्धि अर्जुन 10 इंद्रियों के अर्जन से अर्जित होने से अर्जुन कहलाती है। हाँ, अर्जन से अर्जुन है। हाँ, कलेक्शन से कलेक्टेड अपॉन, और क्योंकि इंद्रियां मन की हैं इसलिए मन अर्थात इंद्र का बेटा है। इसी प्रकार ज्ञान नकुल और भक्ति सहदेव ये माद्री की के द्वारा मंत्रों से ही उत्पन्न होते हैं और ये अश्विनी कुमारों की संतान है। हाँ, ये अश्विनी कुमारों की संतान है, दो है ना अश्विनी कुमार, ये उनकी संतान है। तो ज्ञान नकुल है और भक्ति हमारी सहदेव है। ये मेरे अंतर के भाव हैं और मेरा पूर्व जन्म का ज्ञान वो सूर्यपुत्र, सूर्य संस्कृत में किसको कहते हैं, आत्मा को, आत्मा द्वारा लाया गया मेरे पूर्व जन्म का ज्ञान इस शरीर में कुंवारा ही तो है, क्योंकि शरीर के द्वारा अर्जित नहीं है, वो कर्ण है। जो जन्मते ही मायाओं का साथ कर लेता है तो कर्ण दुर्योधन दुशासन का मित्र बन जाता है, और इस प्रकार जो कर्ण है जो सबसे बड़ा है वही खो जाता है, और कर्ण को खोजना ही मेरे जीवन की सार्थकता है, उसे अपने पक्ष में लाना ही सत्य को पाना है। हाँ, तो मेरे साथ और भी भाव हैं, उन्हीं की आगे चर्चा है। अत्र शूरा महेशवासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च दुर्दश्च महारथाः दृष्टकेतुश चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च शैव्यश्च नरपुंगवाः युधामन्यु विक्रांत उत्मौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। ये संजय बता रहा है कि ये बात दुर्योधन ने आचार्य द्रोण से कही है, कि क्या कही है, कि इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज पुरुजित कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र ये सभी महारथी हैं। ये दुर्योधन उस सेना का वर्णन कर रहे हैं। हाँ, वो आचार्य को सुना रहे हैं और यहाँ संजय धृतराष्ट्र को बता रहा है। ठीक है, तो अब इनके ये कौन है, जरा इनमें ही चलें। हाँ, रहस्य के साथ चलें ना, बोलो। हाँ, समझ में तो आ रहा है। हाँ, तो क्या कह रहे हैं कि इस क्षेत्र में बड़े बड़े धनुष वाले भीम अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी, एक शूरवीर और आया है, ये सेनापति भी है, सप्त सेनापतियों में है सात्यकी। सात्यकी शब्द का अर्थ है सत्य ही जिसका आधार हो। हाँ, पात्रों को समझते चलो तो आपको आपकी कहानी समझ में आ जाएगी, अपनी गलतियां भी पहचान लोगे और शायद तुम में उत्कंठा और चेष्टा होगी तो प्रभु तो अवश्य दया करेंगे, तुम धुल जाओगे और ये जन्म व्यर्थ नहीं होगा। तो कहा सात्यकी, सात्यकी कौन है, सत्य जिसका आधार है, जो सदा सत्यनिष्ठ है, जो सत्य के को कभी नहीं छोड़ता है, जो धर्म से विपरीत कभी नहीं जाता है, और धर्म एक है आत्मा से जुड़कर आत्मस्थ होकर आत्मा का निमित्त होकर जीना, अनासक्त भाव से ड्यूटीज को देना और आसक्त होना तो ये गोविंद में संसार से विरक्त रहना, ये सात्यकी है। हाँ, और कहा कि सात्यकी और विराट, महाराज विराट है, सेनापति हैं ये भी, सब सेनापतियों में है विराट। विराट कहते हैं जो अत्यधिक विशिष्ट हो, विराट कहते हैं जो बहुत चमकता हो, नकली हीरे को जिसमें बहुत ज्यादा चमक होती है। हाँ, असली हीरा कम चमकता है, नकली में चमक ज्यादा होती है ना। तो जो चमकता हुआ है, जो चारों ओर प्रकाश फैलाता हुआ है, जो सूरज के जैसा चमचमाता हुआ है, हाँ, और जो अति व्यापक है, और महारथी राजा द्रुपद, द्रुपद संस्कृत में द्रुपद का अर्थ है जो तीव्रपदी हो, यहां राजा द्रुपद है, और उनके साथ द्रोणाचार्य ने उनका भारी अपमान किया है, हाँ याद है ना आपको, तो द्रुपद है। द्रुपद शब्द का अर्थ है कि जो तीव्रता से तेजी से आगे बढ़े, तो तीव्र गति से जाते हुए वायु को क्या कहते हैं, वो भी उसको भी द्रुपद कहते हैं। तो महाराज द्रुपद माने तेज वायु, जिसे द्रोण, द्रोण माने मुर्दाखोर पहाड़ी कौवा काला बिच्छू, और द्रुपद माने काला घना बादल भी होता है। तो पुरानी जितनी भी कथाएं सुनी हैं द्रुपद का और द्रोण का, जब युद्ध हुआ तो जब घने काले बादल ने वायु को स्तंभित कर दिया, हाँ जब घने बादल आ गए और वायु रुक गया, हाँ द्रुपद, द्रुपद निम्न पद हो गया, फंस गया, हाँ पराजित हो गया, तो द्रुपद की तप से पैदा हुआ कौन, धृष्टद्युम्न, हाँ एक राजा है ना यहां, सेनापति है, धृष्टद्युम्न, धृष्ट माने तेजस्वी, द्युम्न माने तेज, यानी कौंधती हुई बिजलियां प्रकट हो गई। जब देखा कि बादल ने उनके पिता द्रुपद को पकड़ लिया है, तो कौंधती हुई बिजलियां प्रकट हुई, और इन कौंधती हुई बिजलियों ने जैसे शक्ति के प्रहार कर किए, और घटाकाश को खंड खंड कर द्रुपद को चिथड़े बल में बनाता हुआ महाकाश में द्रुपद को पवित्र और निर्मल किया, उसी प्रकार धृष्टद्युम्न आगे महाभारत में किसको मारेगा, द्रोण को, घने बादल को की भांति ही नष्ट करेगा बिजली बनकर धृष्टद्युम्न। समझ गए, तो यहां आमने सामने खड़े हैं, और जो आया है सात्यकी, महाभारत में इसका युद्ध किससे होगा, सबके युद्ध तय है, ये किससे होगा, आगे आ रहा है चर्चा कि सोमदत्त का पुत्र भूरी श्रवा जो है उसका सात्यकी के साथ युद्ध होगा, और उस युद्ध में भूरी श्रवा लगभग सात्यकी को मार ही चुका होगा, जब निर्णायक बुद्धि अर्जुन आत्मा के आदेश पर भूरी श्रवा का हाथ उड़ा देगी, और फिर सात्यकी भूरी श्रवा को मार देगा। जरा ये भी आप ही की कथा है, कैसे कि सोम माने मन, दत्त माने उत्पन्न, हाँ इंद्र का दूसरा नाम सोम भी है ना चंद्रमा का, तो सोम माने मन और दत्त माने उत्पन्न, उसका बेटा, मन से उत्पन्न भूरी माने प्रचुर अत्याधिक, और श्रवा माने अफवाह, सुनना सुनाना, कन्फ्यूसी। ये कौरव पक्ष में है, सत्य पांडव पक्ष में है, और ये अफवाहें झूठ और कपट किसके पक्ष में, कौरव पक्ष में है। तो अफवाहें और झूठ और कपट ये धुएं का बादल बनकर एक बार सत्य को झुठला तो देते हैं, लेकिन अंत में विजय सत्य की होती है, सत्य की ही भूरी श्रवा को मारता है, और भ्रम को मिटना पड़ता है, और पापी को नीचे देखना होता है, ये सोमदत्त का पुत्र भूरी श्रवा है। हाँ इसी प्रकार आगे सात्यकी विराटस्य द्रुपद धृष्ट केतु दुस्साहसी तेज, केतु माने पताका होता है, और केतु माने तेज भी है, तो दे सारे दिन के जो राजा हैं, जो ज्योतियों के जो पक्ष हैं, उसके बाद आगे आता है चेकितान, चेकितान का अर्थ होता है हाँ जो बहुत अधिक ब्रह्म ज्ञानी है, अर्थात ब्रह्मा का दूसरा नाम क्या है, चेकितान है, ब्रह्मा जी का ये पर्यायवाची है, चेकितान ब्रह्मा जी का पर्यायवाची है ना, और काशीराज स्वयं महाशिव का नाम है, तो यहां ब्रह्मा भी हैं और शिव भी हैं, पांडव पक्ष में मेरे भीतर है ये, देखिए हाँ बाहर कौरव पक्ष है, बोलो कैसे जीना है तुम, हाँ तो काशीराज, काशीराज जब भगवान शंकर प्रलय के लिए प्रकट होते हैं विशाल नेत्र, तो वो काशी राज के नाम से जाने जाते हैं और काशी के राजा को भी आप लोग काशी राज कहते हैं। लेकिन वस्तुतः काशी राज नाम जब महाशिव रौद्र रूप धारण करते हैं तो वो काशी राज के नाम से जाने जाते हैं। तो महाशिव का नाम क्या है? काशीराज। तो चेकीतान माने ब्रह्मज्ञानी, लेकिन परम ब्रह्म का भी नाम है और काशीराज अर्थात महाशिव। और पुरुजित कहते हैं देवलोक को जीतने वाले महाविष्णु। यहां एक राजा है हाँ, क्योंकि लीला में तो पात्र है लेकिन नामों से ये मेरे भीतर के भाव है कि पांडव पक्ष में यदि मैं भीतर जाऊं तो मेरे साथ कौन है? ब्रह्मा है, विष्णु और महेश है। और बाहर आऊं तो दुर्योधन है, दुशासन है, मामा शकुनी है, उसका बेटा उलूक है। बोलो किधर जीना चाहोगे, कैसे बन के जियोगे? अतृप्तियां और इच्छाएं हैं, चिंता ईर्षा द्वेष लोभ मोह, और वो धारतराष्ट्र हैं जो नोच रहे हैं तुम्हें, और जब वो मार देते हैं तुम्हें तो कोई विषय वासना तुम्हें फिर नहीं छूती। फिर अंत में चिता पे जला करके काक बलि देते हैं, कौए को, द्रोण को बलि देते हैं, द्रोण बलि देते हैं मरने के बाद। ये सारे पात्र हैं। और शैव महाविष्णु के अश्व का नाम है, श्री कृष्ण के घोड़े का नाम भी शिव है। और शैव जाति के एक ऐसे योद्धा हैं जो महाभारत में खड़े हैं, जो कभी पीछे नहीं हटते, है ना, जिसे आज के युग में हम लोग क्रैक आर्मी कहते हैं, जो कभी पीछे नहीं हटती, कटती भी रहती है लेकिन जमी रहती है, आगे बढ़ती रहती है। और पराक्रमी युधामन्यु, हाँ, मन्यु कहते हैं अग्नि को, हाँ, मन्यु माने ज्वाला, युद्ध की अग्नि, युद्ध में जो अग्नि के समान हर विषय और असत्य को जलाने वाला युधामन्यु है। तथा बलवान उत्तम औजा, उत्तम ओज से परिपूर्ण है, जो ज्योति ज्योति है जिसमें। और कौन है? सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु है, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु है, जो हमारे जो पांडवों के पक्ष में ही दुर्योधन कह रहा है। और क्या हम नहीं जानते, फिर भी हम विषयों के साथी हो जाते हैं, पूछे सब अपने आप से, झूठ और कपट को हम अपना धर्म बना लेते हैं, दिखावा आडंबर। बोलो क्या गणपति की कलम ऐसी रुक जाती है इसमें? क्योंकि हर व्यक्ति की कहानी है। उसने कहा इसमें रितम, रितम माने वो सत्य जो सब पर अनिवार्य रूप से लागू होता है। इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई या कोई काल देश की कोई बात नहीं है, जो सब लागू होते हैं। तो कहा इसमें और कौन है? सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु है। सुभद्र, सु माने दिव्य अलौकिक, भद्र माने जो सज्जनता से, जो दिव्यता भव्यता और सत्य से परिपूर्ण है। तो सुभद्रा का बेटे के नाम क्या है? अभिमन्यु। अभि माने सम्मुख होना, प्रवेश कर जाना, और मन्यु माने अग्नि। आप में अगर कोई अभिमन्यु का नाम जाने तो इसका हिंदी का अर्थ तो यही होगा ना, जो आग में जाके जल मरे, कौन अपने बेटे का नाम अभिमन्यु रखेगा? हाँ बोलो तो। लेकिन यहां अभिमन्यु क्या है? लक्ष्य निर्णायक बुद्धि अर्जुन का जो एक सुभद्र निर्णय है वो क्या है? उसका नाम क्या है? अभिमन्यु। कि मैं अपनी ही आत्म ज्वाला श्री कृष्ण के साथ अद्वैत कर जाऊं, मुझे राजपाट नहीं स्वर्गारोहण चाहिए। हाँ, सारा राज जीतने के बाद भी पांडव क्या गद्दियों से चिपक जाते हैं? हाँ, जैसे आजकल नेता चिपके रहते हैं, गद्दी नहीं छोड़ेंगे, प्राण दे देंगे। बोलो, तो ये युद्ध कौन सा है? आपके पूर्वज इस युद्ध में अपने को कैसे खोज पाते थे, कैसे पढ़ पाते थे, और कैसे अपने जीवन को कर्ण निर्मली से अतिशय निर्मल कर पाते थे इस ऋषि की ऋचाओं में? वो कैसे पीड़ाओं को अतीत कर देते थे, बहा देते थे, और रे वाणे हूं, और प्रेम में तप में उछलते हुए उबलते हुए सागर की तरह झूमते हुए हाँ, मदमस्त आत्मा की मस्ती में मस्त होकर अमी वहां सब पीड़ाओं को बहा देते थे, आज आप सब पीड़ाओं को जीते हैं। वो पीड़ाओं को बहा देते थे, उनकी जीवन निर्मल थे और आप उन्हीं की संतान है। अमीवा वसुवित है ना, सारे देख रहे हैं ना, वसुवित आ रहे हैं, हाँ युधा मन्यु आ रहे हैं, हाँ ये सारे मन्यु माने आग, आग माने वसु, सारे वसु आ रहे हैं जो पांडव पक्ष में है। ज्योतियां ही ज्योतियां हैं पांडव पक्ष में, हाँ इधर सत्य है तो उधर भ्रम है, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा है। हाँ तो आगे क्या कह रहे हैं कि अभिमन्यु, अभिमन्यु कौन है, आगे की कथा में आप पढ़ोगे, फिर भी संक्षेप में उदाहरण में ले लेते हैं कि अभिमन्यु का विवाह उत्तरा से होता है, आप पीछे पढ़ाए हैं, हम कथा में पढ़ाए हैं, और यही उत्तरा पुत्र अभिमन्यु जिसने माता के गर्भ में चक्रव्यूह भेदन की कथा जब सुभद्रा सुन रही थी और बीच में वो सो गई, तो उसने चक्रव्यूह के भेदन की कथा तो जान ली, निकलने की बात नहीं सुन पाया क्योंकि मां सो गई थी और बालक गर्भ में था। देखा आपने कि गर्भ में भी आपके आचरण के संस्कार बालक पर पड़ते हैं, यदि आप कपट झूठ और दम्भ में जीते हैं तो ये संस्कार उसे गर्भ से बालक को मिल जाते हैं। अब बताओ वो धुलेगा कैसे, वो पवित्र कैसे होगा, जबकि असुर राज हिरण्यकश्यपु का बेटा नारद के आश्रम में वो गर्भवती होकर के इंद्र ले जा रहे होते हैं तो छुड़ा के ले आते हैं, तो वहां सत्संगत में पलता है प्रहलाद, तो नारायण का अतिशय प्रिय भक्त बनता है। आपके बेटे क्यों नहीं बन पाते, क्योंकि उनको माता और पिता से कुसंग जो मिलने लगता है, और उनको ये दम्भ रहता है कि हम तो बड़ी अच्छी जिंदगी जी रहे। बोलो